Nieustannie patrzyłem na tych, którzy się wybili. Bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły. Underground to dla mnie ekonomiczne przyczyny. Nieporadność promotorów, wydawców olewczyny. Materiał zrobiony z własnej jest inicjatywy. Nielegal, my najdłużej, SLU, z czyjej winy? Od dawna swoje robię, a wydawca oszukuje. Miłość do muzyki i twórczość tę wykorzystuję. Obiecuję, wypromuję, lecz na tym się kończy. Źle się rozpoczęło, lecz tak źle się nie zakończy. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertów. Od studyjnych zmagań słownych, tych eksperymentów. Kiedyś niemożliwym było robić bez ekspertów. Beta, wideoklip, akustyk, tłocznia, kontrakt z własnej inicjatywy. Tak potrzebna nam promocja, żeby słowa na tych bitach dotarły dzisiaj do was. Szkiełko, radio, na koncertach czarnej płyty. Wschodnie czy zachodnie, nowe rzeczy dziś tworzymy. Trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Nikt z nowością nie przeskoczy, z konsekwencją kroczymy. Starą wydeptaną ścieżką, z bagażeń doświadczeń. Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawił nas marzeń. I obyś się przeliczył, żebyś plecy zaliczył. Jak pies ogrodnika, szczerze będę ci dziś życzył. Pseudo biznesmeni i z bazaru, nie wydawcy. Dajcie se z tym spokój, szkoda waszej marnej kasy. Nie będziecie zarobasy, brak tu profesjonalizmu. Tym stwierdzeniem was pozbawiam resztek optymizmu. I zawijam się do chaty, potrenować nowe katy. Napisać parę słów, no i wypić zdrowie za tych, którzy dzisiaj nie mogą, bo nie wyszli na swoje. Bo jak się okazało, skrzywdził ich wydawca gnojek. A ty się nie wkurwej, tylko przemyśl co tu mówię. Kochasz hip-hop? No to popraw swą wytwórnię. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. I nie zmienia się nic, wszyscy. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. I nie zmienia się nic dalej. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. I nie zmienia się nic. Nie jeden mnie zapyta, po co ta kolejna płyta. Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znikasz. To co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Nagrywam, wydaję, to dzięki umiejętnościom. Pytasz czym się w tym kieruję? Do hip-hopu miłością. I straszny sentyment, szalony 93. Czas leci, a my jak małe dzieci. Czy pamiętasz te czasy, gdy Bill Bashwick tracił oko? Czasy Pidroka, kolejne lekcje, jego reminiscencje. Czy pamiętasz to jeszcze? Rap się zmienia, zmienia brzmienia, sposób łączenia, mówienia, flow, technika, skojarzenia. Zobacz bunt, ile szkół! Koniec lat 80. dla dzieciaków, old school! To czas najlepszy i nie wie o tym każdy, że rap klasyczny się wywodzi z czasów tamtych. A dziś zastój się zrobił, chociaż nie jest tak najgorzej. Wielki powrót DJ-a, nowy pozytywny wzorzec. I walka z pieniądzem, walka z komercjalizacją, skazana na przegraną. Ja przyglądam się tym akcjom, finansowym motywacją, reklamą, prezentacją. Rap opuszcza podwórko, teraz skóra i biurko. Spowiany przemysł chmurką, z całą przyjemną forą. Rap globalny, sprzedajny, rap masowo uprawiany. 21 wiek przynosi wielkie zmiany. Ty po której staniesz stronie? Po hajs wyciągniesz dłonie, zanim skurwysynu położysz je na mikrofonie? Pasuje ci ten wybór i klipy chałturników, zawsze lepiej ubranych niż utalentowanych. Ta, ja stanę po drugiej stronie barykady. Nie zaakceptuję zmiany, na to nieprzygotowany. W stylu pieniu dobrze znany, reprezentuję biedę. Od J do E, zwróćcie rapowi korzenie. Karton mata lata, b-boy leci i wymiata. DJ drapie, MC gada i to asty swoje składa. Zależy mi na tym, ja nie wstawiam tobie kitów. Całe życie w rytm bitów i cytatów z klasyków. To druga część oblicza bardzo dobrych wyników. To zaangażowanie tych kilku zawodników. Nawijamy z gracją jak figury Cosmo City. Teraz bijcie brawa, ja się najem, będę syty. Przesłuchane taśmy, płyty to mój.